schyli czysto ty. Znamena wtraczeń i udemońskiej wini, o rozrajski na schyli czysto ty. Під листям стиду вам судилось от звісти. Ту звінниці м'єсть, не дойжала грана, взята на сту Аллаха, ту перевки всходу, з моря утих, щастя порвала за моду. Труна, конха вічності, доброчного вона, скрила й непам'яті, czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona. Czystości stoku odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatajone niewiernemu oku. Teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami. Nasza piosenka dnia powróci wielokrotnie dziś, między innymi po 8.30 w porannej audycji, także do południa, jak sama nazwa wskazuje, audycji jeszcze przed południem. To Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, utwór zatytułowany Mogiły Haremu. Tymczasem na budziku 9,5 minuty po czwartej. Supposed to be the visit. And so we're dancing on the border of innocence and experience. And someone good at science ought to make a chart saying, here's your heart, look, here is your heart, and there's your heart of music. Trzynaście minut po godzinie czwartej. Pora na czynności rozgrzewkowe, budzikowe. Wyrównanie szans, przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy, numer telefonu 2273 i jeszcze skrzynka smsowa 71335. Świeży karteluszek do sprawdzania listy obudności. Trzy szybkie ciach-ciach. Tak wolno płynie. nowe nagranie w trójce. Lady Punki otuleni jeszcze z poczekalni listy Przebojów Trójki, ale kto wie, co się wydarzy w kolejnym 1868 notowaniu listy Przebojów Trójki. Już teraz polecamy i zachęcamy do słuchania, ale wcześniej także do głosowania. No, jeszcze trochę czasu jest do piątku, do południa, ale warto ten listowy, trójkowy obowiązek spełnić także i w tym tygodniu, do czego, mam nadzieję, nienachalnie zachęcamy. Lady Punk przywitało tych z Państwa, którzy jako pierwsi odezwali się dziś w budziku, a SMS-owo pani Ula mówi wszystkim dzień dobry, kłania się w ten chłodny poranek. Bardzo serdecznie dziękujemy. To gorące pozdrowienie, takie ciepłe przywitanie. Myślę, że to w pewien sposób w naszej budzikowej rodzinie jakoś buduje taką więź, nie wiem, jakieś takie może i ciepło, nazwijmy to rodzinne, takie poczucie, że człowiek nie jest sam, dajmy na to jadąc w drodze do pracy, że jest żywy człowiek, jeden, drugi, trzeci, którym też los no, takiego psikusa sprawił, że musi wstawać wcześnie rano albo jeszcze, gdy za oknami zupełnie, zupełnie ciemno i dojeżdżać te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. Tak jak na przykład pan Paweł, który podróżuje właściwie z domu do pracy, z pracy do pracy, w każdym razie ze Stalowej Woli do Częstochowy. Na tej trasie 4 stopnie powyżej zera, nie tak jak w piosence, bez śniegu, bez mrozu, szerokiej, bezpiecznej drogi życzy pan Paweł, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. No to SMS-y mamy, telefon mamy jeszcze drogą mailową. Odzywa się pani Aneta. Dobrego startu w nowy tydzień. Trzynastkowe pozdrowienia z Jordanowa. Jak zwykle te sygnały 13 każdego miesiąca. Mecha, będzie to pechowe, czy niepechowe, czy szczęśliwe, jakkolwiek. Myślę, że z dobrym nastawieniem. Nie takim właściwie jakimś pustym optymizmem, ale z takim pokrytym pewnością siebie, wydaje mi się, jak co miesiąc odzywa się pani Aneta. Trzynastkowe pozdrowienia z Jordanowa. Za nie to pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał dziś mailowy. Ciąg dalszej korespondencji, czy zagranicznej, czy krajowej, już za kilka chwil. Wieści pogodowe, wieści drogowe, proszę zostać z nami. Za moment także powitanie nowego dnia, a tu masz ci 20 minut po czwartej. I can't. Kari i Hurry Up. No jak znalazł, myślę, na pobudkę z samego rana. Z samego rana to my zaglądamy do tych naszych annałów historycznych i przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia właśnie z historii. Budzikowe kalendarium. No tak to się właśnie fachowo nazywa. Cóż tam się wydarzyło 13 listopada w historii? Ano na przykład w 1817 roku we Lwowie powstał Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Ossolineum, Biblioteka, Wydawnictwo i Ośrodek Badań nad Polską Kulturą. To było równo 200 lat temu. W 1850 roku urodził się Robert Louis Stevenson, pisarz szkocki, autor opowieści fantastyczno-przyrodowych jak Wyspa Skarbów i Porwany za młodu, także autor utworów sensacyjno-groteskowych. Robert Louis Stevenson zmarł w 1894 roku. No i jeszcze jedna data, w 1946 urodził się Stanisław Barańczak, pisarz, krytyk, poeta i tłumacz. Przypomnijmy, że przełożył prawie cały dorobek Williama Szekspira, tłumaczył utwory angielskich poetów metafizycznych XVII stulecia oraz współczesnych poetów amerykańskich. Przypomnijmy także, Barańczak został uznany za jednego z najważniejszych autorów pokolenia nowej fali, tworzącego na przełomie lat 60. i 70. Zmarł w 2014 roku, dziś kończyłby 71 lat. To tylko trzy daty na teraz. Oczywiście wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. Już za niecałą godzinę. No a nam w kalendarzu objawia się, no proszę bardzo, poniedziałek 13 listopada to 317 dzień tego roku. Jak zwykle niedźwiedź mówi, co robić z tak pięknie rozpoczętym nowym dniem. Ja no właśnie, będziemy oczywiście zachęcać przede wszystkim do uśmiechu i do tego, by tych serdeczności, szczególnie dla solenizantów i jubilatów, dziś nie zabrakło. A dziś Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. So fresh and new for you too, running through the jungle full of moons, in the fury of stampeding bulls, ever noticed it was full of fruits underneath a hard moon. Inside of you, I'm searching for you. Truth. I'm searching you. Oh. I'm searching you. I am searching through the ancient lands, trying to divide good from bad. To take a distant trails to get out from my past. In the woods are full of mystery, from the oak of our history. Didn't know it was so tall and green to the sky, root the deep. Inside of you, I'm searching for truth. Scuff my face. Yeah. Doslew. A na budziku 4:30, zatem czas na prognozę pogody. Chłodno, chłodno, coraz chłodniej, coraz więcej opadów, nazwijmy to różnego typu, a pan synoptyk w szczegółach już za chwilę. Najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Europa Zachodnia, Ukraina i Wschodnia Rosja pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem niżów z ośrodkami nad Włochami, Bałkanami, Finlandią i centralną Rosją. A Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia i napływać będzie chłodne powietrze, nie zgadną państwo, morskie, polarne. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i sam śnieg i uwaga, lokalnie na północnym zachodzie możliwy także opad krup śnieżnych. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach już sam śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm. Pochmurno, deszczowo, śnieżnie, a na zachodzie jedynie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, choć wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. No już kolejne 5-10 cm przybędzie, to będzie miało co zamiatać i zawiewać. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Temperatura w dzień, no właściwie można powiedzieć, wyrównana z lekkim plusikiem i tak też w wielu miejscach o poranku. Najniższa temperatura w dzień na Suwalszczyźnie, tam trójka z plusem, w centralnej części kraju plus 5, no zresztą w większości regionów 4-5 stopni, 6 do 7 lokalnie na południu, na krańcach zachodnich do 9, a tak lokalnie właściwie najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam się wyrwała, no proszę maszci, 9. Złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu, w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków, w dowolnie wybranym czasie. Od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Dalej niż się. wiodą przód ślady stóp dalej niż sięga myśl, wiodą przód ślady. Pierwsza część naszego cyklu, trzy na raz. I już do odważnych świat należy. Państwo próbują. Bardzo się cieszę. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Traktujemy to śmiertelnie poważnie. To po pierwsze, tak mówiąc te słowa, już się od razu uśmiecham, bo po drugie, rzecz jasna, to nasza budzikowa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Łatwiusieńko. Tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu, że będzie o wiele trudniej z każdym dniem odgadnąć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No i co? No jak zwykle budzi ma miękkie serce. No tak to bywa. 71335, ale w poniedziałek, no kto by miał, po pierwsze, żeby budzić, żeby przyszło do głowy komuś, żeby przyjść i budzić innych. No to jest po pierwsze skandal, a po drugie jeszcze wciągnąć w jakieś, nie wiem, śpiewogry SMS-owe, że tu jakaś rozgrzewka. No nie, no naprawdę. No to, więc dzisiaj w poniedziałek tak nienachalnie tylko szepnę 71335, gdyby państwo mieli ochotę pobawić się z nami w taką zgadywankę. Nieobowiązkowe, absolutnie, ale gdyby się państwu tak zachciało, to będzie nam bardzo miło. Za chwilkę będą gratulacje i wyróżnienia też za prawidłowe odpowiedzi. Było łatwisieńkie dzisiaj, jak w poniedziałek. 71335. Pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie już za nami dla spostrzegawczych. Tych, a drugie i trzecie z rzędu już przed nami. Ciekaw jestem, cóż państwo wymyślą. A może coś zupełnie innego niż zrodziło się w budzikowej Łepetynie. No, to by było dopiero. Więc proszę zaskoczyć i siebie, i redaktorka. 71335. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Jak ten czas pędzi? Już za 22 minuty piąta, no. Tak to jest w poniedziałek. Go!

dalej, bliżej, no bliżej jak dalej do tej prawidłowej odpowiedzi. Fantastycznie. Trzy piosenki łączy odległość, czyli dalej. Pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie leje i całe plus trzy. Bardzo pięknie dziękuję i na wyróżnienie zasługuje osoba, która napisała króciusieńkiego SMS-a, ale tak krótkiego, że się nie podpisała. To z końcówką numeru 930. Krótko i na temat. Odpowiedź, która, wyraz, który łączy dziś trzy różne nagrania różnych wykonawców, to jogging. Dalej niż sięga myśl. Raz, dwa, trzy. Big day. Jeden dzień dalej. Fisze, made tworzywo. Biegnij dalej sam. Bardzo piękne odpowiedzi. I horyzont i dalej. Ale chyba ta odpowiedź dalej. Bliższa prawdzie. Pięknie dziękujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Jutro o zwykłej porze. A na budziku szybciusieńko minęła... A nie, to już dwie minuty temu. 4:44. Może jeszcze raz historia powtórzy się, bo nie zdążyłam dobrze poznać, nie zdążyłam poznać cię. Wydaje mi się, że dobry plan zapisano w górze nam. Droga nagle się rozeszła, wtedy przyspieszył czas. A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć, choć wierzę w to, że gdzieś spotkamy się. Wracam się myśląc, że to ty i wszędzie widzę twoją twarz. Jesteś moim niespełnieniem, tym na co czekam, nie widząc co mam. A teraz wiem, nie wszystko mogę mieć, choć wierzę w to, gdzieś spotkamy się. Zabrakło anioła, który nam wskaże wyraźnie drogę. Za 10 minut piąta właśnie, może teraz spotkamy się, ten horyzont naszych życiowych dróg, jak napisał pan Piotr ze Świdnicy, rzeczywiście ma także potwierdzenie w kolejnym nagraniu, w tekście kolejnego utworu. Tym razem był to zespół Biskwit. Pani Ela z Gliwicy informuje, że wreszcie poniedziałek można pójść do ukochanej pracy. Serdeczne pozdrowienia dla tych, którym też się chce pani Ela z Gliwic. Przyznam szczerze, tak jeszcze przed tym wejściem antenowym, czytałem chyba ze 3 razy, czy tym, którym też się chce. Tak, nie, że tym, którym się też nie chce. Czyli jednak się chce, komuś się chce. I bardzo dobrze. Gorąco pozdrawia pan Łukasz z trasy, pan Piotr już w robocie w Częstochowiu, chłodno i też na plusie jeszcze to od pani Bożeny. Pani Kasia z Lublina życzy miłego dnia. Pan Jurek żeglarz, wiadomo, no, pomyślnych wiatrów. Pani Aga z Krakowa jest z nami. Pan Jarek z Solca Kujawskiego informuje z nocnego dyżuru w Bydgoszczu +3, a tu już za niecałe 2 godzinki trzeba wracać rowerkiem do tegoż właśnie Solca Kujawskiego. Pan Karol, licealista, co to za czasy, że tak trudno być mężczyzną? U mnie w klasie tylko 2 osoby są wychowywane w pełnej rodzinie. Pozdrawia na poważnie pan Karol, licealista, poruszający tak nieprzyzwoitej porze, także i taki temat. Z pozdrowieniami z Lublina, z bliskiej okolicy Lublina, to od pani Agaty, gdzie ledwie powyżej zera, bo to w Fahrenheitach liczona dwucyfrówka, co prawda 36, to jakie tam 2-3 stopnie. +2 to u pana Andrzeja i pada deszcz ze śniegiem, a ja i tak rowerkiem do pracy i po drodze po pączki. No, rozgrzewka musi być jakaś w pewien sposób rekompensata za taki wyczyn. Pan Mateusz informuje, że pełne zachmurzenie, ale nie mokro. Lekkie zawierzenie. 39 w Fahrenheitach. O, to w Kielcach wcale nie tak chłodno. Sygnał od pana Pawła w Łosicach +1, od pana Szymona ze Słubic o tym, że pokropiło, ale już nie pada, tam 35 Fahrenheitów, no to odpowiednio 3-4 stopnie. Pani Sonia z pogranicza opolsko-dolnośląskiego 3 stopnie jeszcze powyżej i pochmurno. Wciskając i gaz do dechy z jednej strony, bo się chciałoby przy takiej muzyce troszeczkę szybciej, a z drugiej strony, no właśnie, ostro. Tego życzy pan Marcin. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Karola. Pan Karol taki smutny i samotny. Tak zresztą się podpisał pan Karol z Trzcińska. 33 Fahrenheit, jedyneczka z plusem, pada taki deszczyk ze śniegiem. No to może coś na pocieszenie. Smutny i samotny pan Karol z Trzcińska. Województwo Dolnośląskie, powiat jeleniogórski, Sudety Zachodnie, ulica... Już budzik, już się uspokój. Smutny pan Karol, więc na pocieszenie. Mam nadzieję, że muzyka taka a propos... I na rozgrzewkę, i na poprawę humoru, i na to, by pan, panie Karolu i pozostali, którzy być może to odczuwają, nie czuli się samotni. Choć i w tytule, a jak znalazł, wieża radości, jakby nie było, wieża też i samotności. Rozgrzewające nagranie, sztywny palazim, muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i w ten oto sposób podpisana lista krajowej obudności, a za kilka chwil będziemy sprawdzać te zagramaniczne. Ale dajmy sobie na te chwilę radości, zwierzę radości, zwierzę samotności. 3 minuty dla nas. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej posą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzmak bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i wzbak bawię się słowami. dniem kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Sztywny Palazja na budziku za 4 minuty 5. Sygnał od państwa z Tybingi już urlopowana z jednej strony, a druga oczywiście oddelegowana do pracy tamże, pani Aleksandra. Tym razem Niemcy, nie Wrocław i nie Leszno. Sygnał troszkę czasu minął, ale ciągle jestem i słucham budzika w różnych odległościach i zakątkach świata. Pozdrawia tym razem w drodze na statek do Zatoki Perskiej. Pozdrawia kapitan pan Marek. Lubliana ze Słowenii pani Dominika informuje, że za oknem tylko 41 też w Fahrenheitach i ulewa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał z Helsinek, gdzie plus 3 stopnie. No i jakoś tak... jakby ulewa, nie dość, że deszcz, to i śnieg z deszczem. To sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Artura. Podróżnik pan Stefan także z nami, nasz europejski podróżnik. Pan Sebastian z chłodnego Middelfart informuje, że w Danii 5, powyżej nie wieje, nie pada. Czekamy na śnieg w Danii też. Pani Agnieszka z Ottawy również obecna jeszcze w czasie niedzielnego wieczoru. Sygnał od pana Tomka. Al Jubail. Temperatura powoli, powoli obniża się w dzień. 33-32 stopnie, tak w nocy już poniżej 20. Chmur brak. Z chłodnej Zatoki Perskiej pan Tomek. No i jeszcze pan Janusz z Bratysławy z pozdrowieniami dla tych, którym się chce. Też sobie przeczytałem, się chce. 6 stopni u mnie, za oknem deszcz. Wściekle leje, oj wściekle. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały o budzności. Oj masz ci, się narobiło. Za 2 minuty 5.